wszystko, wszystko jest w porządku. Wszystko, wszystko jest w porządku. Nic złego się nie dzieje, nadziani na nadzieję. Zawiśli nad przepaścią, zatrzymani na chwilę, zamilkli patrzą w niebo. Zwierzęta się spuszyły, wywieszeni mi na słońcu, żeby wysychać na wietrze. Dla mnie na sumienia wszędzie. By the way, huh, because Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Program Trzeci Polskiego Radia.